نون والقلم وما يسطرون. نون دته وي مقطعات قرآني. نو د مقطعات اصل معنا الله تعالی مده. د مقطعات اصل معنا الله تعالی مده. او علماء پکې تعبیرونه کړی دي. یو نون نو دا ابریویشن دی نبوت محمد حق. نون د نبوت ابریویشن دی چې نبوت د محمد رسول الله حق دی. نبوت د محمد رسول الله حق دی. والقلم تسمى دي په قلم باندې. دویم تعبیر نون د دې سورت په آیت نمبر 38 کې ذکر راغلی چې فصبر لحکم ربک. صبر کوه د الله حکم پورې. ولا تكن كصاحب الحوت. لکه د مئی والا پشان بے صبر کېږه ما. هغه جلد بازی وکړه. یونس علیه السلام صاحب الحوت. حوت څه ته وایي؟ ماهی ته. او دې ماهی ته نون هم وایي. څه وایي ورته؟ نون. بل ځای آیت کې وایي وظنون اذ ذهب مغاضبا. او مئی والا چې کله غصه شه قوم ته نو لاړ ته ووته زه خدای هم بې خلاصه پښتون سړی و بس. ها سیف الله خان پښتون سړی و بس غصه شه ورته ځای روک شي. نو بیا دغه آیت نمبر 38 چې هغې کې د ماهی والا ذکر دی نو نون کې یو تعویل چې ادام کړی چې نون قسم می دی په هغه ماهی د یونس علیه الصلوۃ والسلام باندې. صحیح. او دریم تعویل د نون شکل لکه د دوات په شان دی. تاسو دوات وایي که مشواڼه؟ موږ مشواڼه وایو. ګوره دا د نون شکل دی. دا بالکل دوات کو نه دی. دا ټکی چې دی د قلم لګولو ځای دی. صحیح. نو چا پکې دا تعبیر کوي چې نون قسم می دی په مشواڼه باندې. نون والقلم وما يسطرون. نبوت د محمد رسول الله حق دی. یو معنا نون قسم می دی په ماهی د یونس علیه السلام. دویمه معنا نون قسم می دی په دوات او مشواڼه باندې. والقلم قسم می دی په قلم باندې. وما يسطرون او په هغه شی چې دا خلق کوم شی لیکي دوات او قلم باندې. دوات او قلم باندې چې خلق څه لیکل کوي الله تعالی په دې لیکلو می دی قسم دی. نو الله تعالی قسم کوي په دوات او په قلم په لیکلو چې د کوم خلکو تعلق دی دریو سیزونو سره دی هغه نه تپوس کوي خدای دپاره چې دا قسم خبرې لیونۍ کولی شي. چې پیغمبر کې مې خبرې کوي داسې خبرې لیونۍ کولی شي. سیف الله خان څه عجیبه خبره الله تعالی وکړه. نو دا وروستی جواب دی چې ما انت بنعمت ربک انیت په نعمت د پروردګار خپل باندې بې مجنون لیونۍ وان لک لاجرا تحقیق سره تا دپاره اجر دی غیر ممنون غیر مقطوع نه ختمیدونکي اجر دی. ذکر سوک حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها. چاچی دی یو خکار ابتدا اکڑا نو دے ددل پار داغی اجرم دے چی دے پخ پلک کئی اچی سور خلق دا پا دی لار راوارو لکن نسار احمد. صحیح. اس نسار احمد در سورو کنو بیتا سول پی راوارو لے. صحیح. اچی بازی بیتر را داغی سپوس بمد نکی گی. اوکم. صحیح ده کنه چې څومره کریډیټ یې دومره به ډیویټ هم وي کنه. نو اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې یو ښه دین ترویج وکړه مسلمانانو کې. نو د قیامت پورې چې څومره خلک د دې دین اتباع کوي نو پیغمبر پکې اجر دی. صحیح شو. او سیف الله خان د یو ښه شی ګویا څه کړو ایجاد کړو چې چیلې لاړ کړو موږ باندې وخوړو. نو اوس د دینه بعد چا بل چا لاړ کړو موږ باندې وخوړو سیف الله وکړو مفت کې وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا أَتَاكِكْ سَرَتَا دَفَارَ يَقِينًا أَجْرِ غَيْرَ مَمْنُونٍ غَيْرَ مَقْطُوعٍ نَخَتْمِ دُنْكِ هذا ختم نبوت مسألة ده. سوشي ده ختم نبوت مسألة جب استعبان نبوت ختم ده قیامت پورا قیامت پورا با خلق ده چاپ دین وی استعب دین وی نایتو رکی بستا اجر وی دا اولی کنا ختم نبوت. ختم نبوت مانا فائنالیٹی آف دی پرافیٹ ہوڈا پرافیٹ محمد پیس بی اپان ہم جستان بعد بل پیغمبر نشتا. یعنی قیامت پورے ٹول خلق با استاد دین تابع دی استاد دین تابع نے استاد پکے جے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ أَتَاكَ اكْثَرَاتَ يَقِينًا يَبْلُو أَخْلَاقُ بَانِ استاد بہترین اخلاق دنیا کے دبل چا فَسَتُبْصِرُوا ذَرَّ چِتَبَوِنِ وَيُبْصِرُونَ أَدَا خَلَقَ بَوْمُينِ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ چِكُمْ يَوْدَ تَاسُبَانِ لِوَنْ تُوبِ تاسو به چې د قیامت ورځ راشي نو الله تعالی وایي هلته به ټول ډایګنوز شي. څه به شي؟ ډایګنوز به شي. نو پته به ولګېږي ته لیونی یې که دوی لیونی یې. مفتون معنا جنون، لیونتوب. ان ربک تاکه سر رب ستا حالم دی په چا باندې زلقن سبیر چې ګمراه شوی د لارې د الله نه وهو اعلم بالمهتدين او دغه الله تعالی غالم دی په هدایت یافتګانو باندې. فلا تطع المكذبين فلا تطع طاقت مکوال مکذبین د تکذیب کوونکو. ودو دی غواړي لو تدهنو که تا مداهنت وکړو. مداهنت معنا کمپرومایز. دی غواړي که تا مداهنت وکړو فیدهنونا نو دوی به هم مداهنت وکړي. یعنې که تا ورته خپله خبره کې څه شی پرېښودو نو څه خبرې به دوی پرېږدي. که تا ورته ګټ څه وایي ورته ګیو اینډ ټیک، ګیو اینډ ټیک. دوی وایي چې ته مونږ سره دین کې ګیو اینډ ټیک وکړه. څه وکړه؟ ته ګیو اینډ ټیک. څه شی ته راکړه مونږ لاسه و مونږ درکړو. څه ته مونږ سره کوه اسو مونږ تا سره کوو. کچھ لو کچھ دو او اردو کې وایي. مونږ پښتو کې ضرب المثل دی لوړه ژوره ته راکړه. ته ژوره پېژنې که نه؟ ښکته ځای او لوړه اوچت ځای. نو وایي که همواري راولې نو څه وکړه؟ دا لوړه دې ژورې ته راکړه. نو الله تعالی لوړه ژورې ته خو هغه ځای راښکه نه شي چې چېرته نه لوړه ژورې تعلق تعلق وي. دوی خو بالکل په کنده کې دي، اته بالکل په هیل ټاپ باندې. څوک غر کندې ته نه راښکي، دا کندې والا دې بر راوکي چې صاحب ان خلي خدای دې. خو بس ودو دی غواړي لو تدهنو که تا مداهنت وکړو فیدهنونا نو دی به هم مداهنت وکړي. سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 3 اویا سلور اویا پنزا اویا ہمو کہتا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ اَتَاكِ سَرَ دَي پلینن جو کرے دے لَيَفْتِنُونَكَ چِتا وَالَي اغان اللذی دا قرآن لا احینا الے کا چِ مُنگا وحی کرے تا تا لتفتری آلے نا غیرا چِ جوڑ کے تا مُنگ بانے غیر دا دے قرآن لا سبل شید دے دے مزاج و طبیعت مطابق خبر ہوگی چِ سو کے دے دے مزاج و طبیعت مطابق خبر ہوگی پیغمبر نا علیہ السلام نا بدے دا تقاضا کولا یہ رات پیدا سو سی زنا خو پکی ہاں دا تو وہ جاری ہے و اذا لتقذو ک خلیلا اپدا و کے دی بجول کی تا دوست دان دا پارا صحیح شو دیو بیتا سره دوستی جوړه کی تار دی خبر یو مننه زګه دشمنی در طرف دی چې دا دی خواہشات خلاف لګی ہے سکه نو خواہش دی وای زمون خواہشات و علی خبر پکې مون خیر داخلي خکار دی کله کله پکې ټنګ پکور مونږ ټنګ پکور وایو او کلچر پکې واچو ولولا ان ثبتناک اگر چر مونگا سٹیبلٹی نو در کڑے تا نا لکه چې اوس یو سړی یوازې یا ورسره د شمار څو کسان یې غریبانان صحیح ابل طرف ته دنیا ټول مسلط سرمایدار او جاگیردار خلق هغه په مقابله کې هغه ته تقاضا کوي چې څه کمپرومایز وکړه. انسان خو یعنی فطرت یې داره چې غریب دباو شي. خو پیغمبر خو دباو والا ځکه نو چې الله والا سٹیبلٹی ورکړې وه. نو الله وایي چې ولولا ان ثبتناک اگر چر مونږ سٹیبلٹی نه وي درکړې تا ته لقد کتا ترکنو الیم شی ان قلیلانو تنیز دیوی چی میلان بر پیدا چی دو دوی تلغن دی چی زخیر دی لغن دی با گزارا ہوکو. خدای ہوئی کہ ما تعالی سٹیبلیٹی نوی در کرنے پہ انسانی مزاج بتا کم لگے نرمی پیدا شوئے وے صحیح خوکدہ سے نرمی دے کرے وے. نو ازل عذقنا کا زیف الحیات پدا وقت با مونگتا تسکولیو زیف الحیات عذاب پا جون کے وزیف الممات عذاب دا مرگ نباد سم لا تجد لکالے نا نصیرہ ابیا بتا نموند دا زان پل پارا زمون مقابلہ کے سوک ہیلپر. اللہ تعالیٰ ایک کمپرومائز دکڑے ہوئے دنیا کے بہم یوں مثالی عذاب درکڑے ہو پاخرت کے بہم یوں مثالی عذاب درکڑے ہو اگزامپلری پنشمنٹ ہوئی ورتا مو واپس لار سے. فلا تطع المكذبين خبر ممنا د تکذیب کوونکو. ودو دی غواړي لو تدهنو که ته مداهنت وکړې فیدهنونا نو دی به هم مداهنت وکړي. ولا تطع کل حلاف مهین ولا تطع او تم منا کل حلاف مهین د هر قسم کوونکی ازلیل سړي. نو یو بد صفت قسم کو ان کے دویم بد صفت ذلی مہین مانا سپک سڑے منگور تسو بھائی منگور دا دیر سپک سڑے دے سپک پی جنے ذلی ہونے سڑے دے حمازن حماز آغا سڑے چی در پردہ دسی سے کئی حماز ستا ہوئی در پردہ دسی سے کئی آغا لتی وصر ناس آمین یا بل یہ وڑا تکیہ چی مقام اخرا شیمی تک سنگا لے جی دیتا ہوئی حماز مشائل بنمیم چی چغل خور دے چغلی پیجا نہیں کن مناعل للخیر منکون کے دے دے خیر دے ہر خیر لار کے دے رکاوٹ جوڑے معتدل معتدل پا مخالفت کے ایکسٹریمسٹ دے مخالفت کے ایکسٹریمسٹ دے یعنی بعض اوقات یعنی بے وکوف سارے چیز ہے ناغذر یہ دشمن ریاشی بری ذریعہ کئی تا پسی بلے گیا خزی پسی بلے گیا لور پسی بلے گیا زوی پسی بلے گیا لیتا وہ ایکسٹریمسٹ ادا دا بد اخلاق سڑی شان دے علیکہ ہما سر دے اختلاف تے بس ماو تاو سر اختلاف سر ترسو صحیح دا دینا پا آقوات اللہ بد اخلاقی دے صحیح اممکن دے سبا دا اختلاف بیا لوڑا جوڑ تراکا گو چرد جوڑ موشی نو بیا بس ترگ دے ملا ہولو نہیں صحیح سکے سڑے ہو بیا ملامت ہے یہ ماسوس خبری کو ایٹوڑی دے ترسی دلی تھی صحیح لیکن سیف اللہ خان نو کم سرے جی بیا ضمیر ہوئی ناغا بیا سڑی تنیخ کہتے ہیں سی بیا تطور تا خبر رکیم ناغا بیا اللان دے گوری صحیح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سره یو سړی اختلاف پیدا شو نو هغه به ډېرې لوچه خبرې کولې هغه عالم سره خو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والا بازار کې مخې له ورغې نو ورته بس تر دومره حده ځه چې که سبا یو ځای ناست یم چې داسې نه ګورې چې سبا یو ځای ناست یو چې داسې نه ګورې چې کم از کم مخامخ کتی شي راته صحیح نو هلته د دې وجې خلک وایي دشمن چې دی هم هوښیار وي نو دا هم د خدای کرم دی د بې عقل دوست نه هوښیار دشمن ښه دی ځکه هوښیار دشمن هغه ذلیله کوي نه مثلا یو په ډېره دشمني سره کوي د غیرت دشمني ده څه دشمني ده د غیرت او بد اخلاقه سړی چې مثلا قندار خار کې ما ته نه تپوس وکړه بھئی زه حاجي عبدالغنی سره ملاوېږم صحیح او سړی عبدالغنی سره تعلق خراب دی عبدالغنی آیت سړی نه دی بیکاره سړی دی داسې دی هغسې پته لګیا سړی ذلیل سړی دی نه سړی سړی ذلیل سړی دی او کدا با وقار سړی نو دشمنی به اجد دوه غنی سره تا ته پوسو کو زبای ملما ما اجد دوه غنی سره ملاوی گم په خاور ملا غلین صحیح او ټیک دی اجد دوه غنی مو خپل سره دی راځه راځه او به سره ان شاء الله راځه اته چا شو دې مو دې یو سب ډوډۍ موډۍ وکي ته په تنو رواج خدا کرے د دشمن په ملما باندې ډوډۍ موډۍ خو بیا خپل سره ور سره کې وېدا ده حاجی صاحب زای تاوال سره لیټ لاندې پتو لګي چور دې خپل کې دښمنی ده خو پتو لګي عامل متا چې دا سړی کردار واره سړی دی تاسو وطن کې زموږ دروازه ته ختم شوه ده سارا اطراف غشتا ها زکه دا پښتنو دا ډېر خاله ده تونه دا دا دا رواجونه کسان کا سپلا خان کومنګ اسلام په خوا پر کو ده پښتمو اوس په پر خو نه بازار سره انلا ها دې خلیو الله دې خیر مناع للخير ملك ان کے دے خیر معتدل دے حد نہ زیادتی کہ ان کے دے اسیم الاقد گناہگار دے غتل غتل وی بد زبان تا غتل ستا وی بد زبان تا غتل بد زبان دے مونگو تا غلیس سلے وائیو چکن زلے کئی دیر چکن زلے کئی مونگو دے دخلی دا سپے نشتا سپے یو شئی تا تو ارد پی جنی ارحت غوی بانے چی گردہ یا اوبر او باسی تاسو مرا کوي ورته سانه د هغه غدا چې چوریدم کې شي چې هغه ته دی خو یو لرګي لګي دلې چې وایې ته پران دي نه غور تور واجی دې په شاتاو نش هغه ته مو سپه وایو په کله خو نه کنه د هغه غټین کړی د شاته ګرځې دونه بندي صحیح نو چې کم سره هغه ارث غل خو مو د خپل د سپه نشته صحیح نو چې خو نه لاندې په شا ګرځي صحیح یعنی قسم ګرځې خو هي خبرې به کولې خو دې څه او به راستري خیر به راستري دا ګوره د پښتو ډېر ښه ضرب المثال دی ادا ضرب المثل چې کنه نو وی دوره مختصر غونې جمله خو لوی معنا وي پکې او تل بعد زبان دے بعد ذالک زنیم الاپس دینا زنیم النزمین زنیم پا عربی لغت کی ولد الحرام تو وی دا زنا پیدا تا ستا دا زنا چی پیدا وی اگه تا سوی زنیم وی ورتا نو ولید ابن مغیرہ دا پیغمبر علیہ السلام دشمن ہو اور دا خدای شان تا دا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلان دے خوڑیر شیطان سر ہے پیغمبر علیہ السلام بس ڈیر تانگو دا ٹول صفتوں نے دا گو دا ٹول صفتوں نے دا بد صفتوں نے چاہ اللہ ذکر اللہ چاہ دی دا ولید ابن مغیرہ ناغه د چاوې ستا متعلق خدا سي ایتون نازل شوی ناغه د نه صفاتونو خو تصدیق کوي دا نه خو ما گشته خدا یو چې ولد الحرام راته ویلی دي چې دا اصل خدای غوسه شوی دی نو ویلی دي د کله کله سړی چې تاسو غوسه شوی دا څه حرامي دی سړی نو دا مقصد دا نه دی چې نه دی خپل پلان نه دی نه هغه د غوسې اظهار وی څه شوی د غوسې اظهار وی او کنه حقیقت دی ویلی خدای خو به داسې نه کړی هغه به حقیقت ویلی ګوره داسې شیطان په دې پوهېده او دې خبره پته هم بل چاته نه سوای د مور نه ځکه د بچي د حلال او د حرام پته زیاته مور ته یې ځکه هغې ته پته چې دا بلیډنګ کله بند شوی دی اچانک بند شوی دی نو دی راغې مور ته توره راایستې وه وې مورې سر دې کټ کوم رشتیا راته وایه نو بیس نو وې محمد زما متعلق داسې ویلي صلی الله علیه وسلم نو که دا خبرې دروغ وي نو ورځم هغه پسې صحیح او که نه رشتیا نو ته راته ووایه ځکه دا خبره یوازې تا ته معلومه پلار ته هم نه ده معلومه صحیح نو هغې ورته یې کښېنه نه کښېناست وې تا ته خو دا پته چې ستا پلار ډېر مالدار سړی و او اوسته مالدار یې دا د مکې مظمې په یو څو مالدار وکړ صحیح اوسته مالدار یې لوی تجارتونه دي بزنسونه یې دي صحیح نو ما سره ستا د پلار د دې بزنس او د دې مال او د جایداد فکر و او هغه و نامرد هغه څه شی و نامرد و نو د هغه یو غلام و یمني څه شی و یو یمني غلام و نو ما هغه سره دا بدعملي وکړه او ته ترېنه پیدا شوې صحیح نو اوس دې نه پته ولګېده چې د خدای پیغمبر څوک تاثر کوي نو الله یې څومره ذلیله کړي صحیح حالانکه خدای دومره تیزه خبره کول چې دا د حرامو پیدا دی پدې چې څه کوي دا د حرامو پیدا دی بعد ذلك زنیم غتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال و بنیلا کدے دے د مال او د زامن مالک اذا تطلع علی آیاتنا چکل لستے چې د باندې آیاتونه زمونږه قال نو دی وی اساطیر الاولین دا لیجنډز او فکشنز دی یا ټیلز او کیسې دی د لومبنو خلقو سنسمه اغل الخرطوم مونگا نشانه لگو نسم همانا نشانه لگو لکه مونگا و پودا ولا پر کوم مونگا و سکو سنسم و علی الخرطوم نشانی لگو و لغل الخرطوم پا پوزا بانده خرطوم خرطم تاوی خرطم مانا پوزا اللہ تعالی دو کسما نشانه ای پیولا گولی یو معنوی نشانی یو جسمانی نشانی نو معنوی نشانی خدا و چی دنیا تیو خودو چی دار حرام پیدا ده دنیا تیو خودو چې دا حرام پیدا نه اسه خو ډېر لوی بایزت سره ودی نه پاتې به خبره کوله نو بل مالدار به ته نه راځي ته خبره کې حرام پیدا ده پوزې پرې شو څه شو په مجلس کې دا خبره کوله پاتې نه شو او دویم فزیکلی پوزا پرې شو په میدان بدر کې سنا سم وعلى القرط مونگا نشانی لگو پپا زد زبان انا بلونا کما بلونا مونگا ابتلا کے چولے دوی لک سنگ ابتلا کرو اصحاب الجنہ ملگری دباغ از اقسمو چکل دوی قسم نو کل لا یسرمنها مصبحینا چکت کئی بمی ویر دے مصبحینا سبا وقت ولا یستسنونا ولا یستسنون استثناء یعنی په خدای عقیده نه استثناء خو اصل کې دي ته سړی وي دا کار به سبا کوم ان شاء الله نو ان شاء الله هغه څوک چې په خدای عقیده وي که عقیده نه هغه وي دا صحیح نو ولا یستثنون د دې لازم معنا مراد چې عقیده په خدای نه لرله ولا یستثنون عقیده په خدای نه لرله فطواف علیا طائف من ربک فطواف علیا پس اسر خید اچور لے دو پدے باغ باندے طائف من ربکا یو اسمانی فد جانب دربستانا وهم نائمون حال دانے چی دوی ادو نو دے خوئے سبا بزو میوے بکٹ کا ادو شپے پہ خدا افت راوس تا باغ باندے شپے ادو ادو دے تیز پتا ہونے لگے دا دا سے افت پہ راوس دے تیز پتا ہونے لگے دا فاس بحت کا سریم اگرزید دابا کا سریم پشاند کٹشوی سری مانا لو شوی تاسو لو وای لو شوی فتنا دا مصبحین دوی اوازونه ورکړې یو بل ته سبا وکړې دروازې یو بل ته ووالې ټولرونو وې دې چیزو کنه نن خو میوې به کټ کړو ان اغدو علا حرسکم چی راضی علا حرسکم فصل قلتائن کنتم ساری مین کتا سوی کٹ کون کی فانطلقو ندوی لالوان یا تخافتونا ادائی په هیدن هیدن انداز باندې روانو څنګه روان زکه د زیر پلار طریقه دا وا چې کله با هغه می وکټ کولې ناغه به د ټول شار فقرا او ته اطلاع ورکړه سمې وکړه فقرا او غریبانو ته چې نن راشي نو ټول فقرا ولا به کافی شی ورکې دا واخلې او دای په چو په چو بتل چې نه پلار پاسونه تر واپسې فقیران نشي الله يدخلن اليوم چه داخل نشی دی باغ تا نن رد تاسو بانی مسکینون سو غریب سڑی وغداو غلا حرد قادرین ادیو گرزی دل غلا حرد پا کٹ کولو دی بانی قادرین پا خپل زغم کی قادرین قدرت لرون کی چه دیشی لرشو صحیح خو تیار فصل لیو سوی کو کٹ بے کو فلما را اوا کل چولی دوی دا پتے قالو نوز پتی که خویس چیه نیشتا خو برکو اللہ لکر شوی قالو نو دوی انا لدوالونا لکا مونچی لار خطا کرا انا لدوالونا مانا لکا دی پردی پتی درالو سموکلا تا سم پتے وائے صحیح نو بلو کتل پولو تا نو دو پولو انے بال اینا دو مون پتے دے نو سیوی وی بل نحنو محرومونا بلکی مونگا محروم کریشو ردینا قال اوسطون اوی عقل من لدوی اوسط مانا میان رو صحیح نو میان رو مانا چی عقل من لدوی قال اوسطون اوی عقل من لدوی علم قل لکن آیا مانو ویلی تاستا لولا تسبحونا چی تاسو ولی تسبید اللہ نکوی یعنی عقیدہ پخدائی ولی نساتا ہی لامیشہ تاس سر ریز دن کونچو پخدائی عقیدہ ساتا ہی نجی پخده ایم عقیده نساته را نسوش قالون دویوی سبحان ربنا پاکی در رب زمون لا خوص خوب در ورخه تیره وی خوص خوب در ورخه تیره وی خلق وی چو واده تیر شنو بیا نکری دی پا دیوالو تپا اوز در سبحان وقت نده از خود سبحان وقت ورده دل ده قالون دویوی سبحان ربنا پاکی در رب زمون لا انا کننا ظالمین تاکیق سر بونگیو ظالمان فاقبل بازم غلا بازل راروان دشدو یو بلبانی تلاو مولا یو بلی ملامتا کو چه تلاو نو منا منا سڑی دا تب پا بدلار بانی روانوی بل اغتا سگر تا عقید سی نوا بل دتا وی تا منزون نکور سی زکر چه افترا چه بیا خالق پا یو بلوار چه سی دیو انگریز کول لے پتنش تی انگریز نوم سلے اگوی چھے victory has so many leaders victory has too many leaders defeat has none victory has so many leaders there are too many leaders but defeat has none چھے کار کامیاب چھی ناری ہو سڑے پر بڑے تلاس ہوئی ما روسیانو غلول بیا سجا لوشا ما روسیانو غلول ہو چھے کل شکرت را چھی بیا ایسو کسی مدارا ہے غصو پیار ملے ارزو کی پیو بلو رڑی دا دو دا دو دا سخت جملہ ویلی دا شکر ذمہ داری سے خدا نہ کلی فاقبل بعضوں غلا بعضیں یتلاومون قالو دویا ویلنا آئے افسوس تے مونگ دو پارا یا حلاک تے مونگ دو پارا انلا کلنا تو آگین تاکی سر مونگ او تو آگین سرکشا و باغیان غصا ربنا یقینی خبر چے رب زمونگا یب دلنا خیرم ملہا بدل کے برا کے مونگ تا بہتر دینا انا الہ ربنا راغبون مونگ اللہ طرف تا توجہ کون کیو کذالک العذاب اللہ تعالیٰ وہی دغ رنگی وی عذاب دو دنیا كذلك العذاب ام دغرنگی عذاب دا دنیا والا عذاب الاخرت اکبر خامخا عذاب دا آخرت دیر لوئے دے لو کانو یعلمون کاش دوئے دے بانے پوئے دے ان للمتقین تاکی سر متقیان دا پارا پنیز دا رب دا دوئے جنات النعیم باغون دا نعمت ندی فنجعل المسلمین آیا مونگ بگرزو مسلمانان کالمجرمین پشاند مجرمانو نا مالکوں کے فتحکمون سری تاصلا سرنگ فیصلے کوئی تاصل ام لکم کتاب اکنتاز دا پارا کتاب دے فی تدرسونا چھ پاغے کے تاصل دا سبق دا کوئی دا چھ سوائی تاصل اس کتاب دے غی کی وائی ان لکم لفی ہے چھ تاکی سر دیتا دا پارا غستاسو کتاب کے لما تخیرون آ خبر چھ تاصل غواری ام لکم ایمان اکن تاثر پارا ایمان وادی دی پلجز دی غلینا چیز منگ زمدار دا بالغت یقینا الہ یوم القیامت تروزد قیامت لکم لما تحکمون چیز تاثر یعنی تاثر زمانہ دا سے وعدا غصر چیز فیصلہ تاثر کوئی زباغ کار کو سلہم نو پیغمبر تا اللہ تعالی وئی چکہ دے کہ یو کس وئی چی آو دا سے شتے منگ سرشتا نو بیارے تپوز کوئی یو کس زمداری واقع لے یو کس شورٹی باغر آکے سلہم تپوس گردوینا یوم بزالک زغیم چکم یود دوید دے خبری کفیل دے زغیم مانا شورٹی باغر آکے ام لہم شرکاو زامن وی وردہ مورد سو تاس ہم زامن وی ام لہم شرکاو اکن دوید پار شرکان لے فلیاتو بشرکائیم دوید راول شرکان پل انکانو صادقین کدوی رشتونی وی یوم یکشف و غنساکن پاغ و رزبان یکشف و غنساکن चकशब बहुक्रेशी द पंडायना तल्ली द पंडायवाई चकशब बहुक्रेशी द पंडायना न यो माना कोई दादा चल्ला ताला बख्पल पंडाय मुबारक अल्लाह कसम चे खुदाशान सर मुनासिब दलगा बख्कार की समझी लगा बख्कार की नटोल मोमिनान बखुदा द सजदा बानी पिरुसी یعنی تجلیب علیہ اخکارہ کی نطول مومنان با خدا دا سجدہ بانی پر دیا دویں معنی دا دا چی یوم یکشف عن ساکن دا محاورہ دا صدہ محاورہ دا عرب وی کشفت الحرب عن ساکہا کشفت الحرب عن ساکہا جنگ اس پندائی بر بندکڑا جنگ اس پندائی چی خر گرم شی تعروض جنگ شی قندار کی نو عرب داغی متعلق وی کشفت الحرب عن ساکہا التا خلق پریوزی سکی گی خلق پریوز حیبت زدش چی جنگ گرم شیده غصه نو خلق سجی حیبت زدش یوم یکشف عن ساق المانا آغا ورد چی خلق با حیبت زدش یوم یکشف عن ساق پاورز بانی چی خلق با حیبت زدکریشی ویدعون الاسجود ابلل بشی سجدوتا فلا یستطیعونانو طاقت بن لردوی خاشعتا ابسارهم زلیلی بیستر گردوی ترحقهم زلہ چھ کور باچولے دیبانے پٹکے بیدوئی لا ذلت رسوائے وقد کانو تاکک سرودوئے دعونے لسجودے چھ دیل دعوت ورکوئے سجدے کورت پو دنیا کے وہم سالمون حالانکہ دویا و ٹک ٹاکو نو التر دوئی پہ اختیار کی وچے سجدے لگولے و دنیا کے نہیں لگولا نو پہ قیامت کی تے اللہ تعالیٰ اغا قوت دے سجدے سلب کرو پہ قیامت کی تے اللہ تعالیٰ نو چی چاہ دنیا کے سجدے لگولی دی بس چی سنگا اللہ تعالیٰ آلتا پندائی پر بندہ کی یا خلق ہے بزدہ شندے بزر سجدہو لگئی نو دا دا بچ بچاو ذریعہ دا جیسے شیئے دا دا دا بچ بچاو دا پروٹیکشن ذریعہ دا چی کم انہ لگئی دا ای بیڑا غرکا دا نو کم بنا لگئی چی چاہ تا خدای دنیا کے سجدے لگولی توفیقو نو دے ورکرے فَذَرْنِي پریک دما ومن آغسو کیو کذبو چی اغا تکذیب کئی بحاظ الحدیث دے خبر دا قرآن سنستدرجهم زنی سندوی گریجولی استدراج مانا گریجولی نیول درجہ پا درجہ سنستدرجهم زنی سندوی لا منگنی سندوی لا گریجولی من حیث لا یعلمون دداس جانب نچ دوی نپوئے گی و املی لون از محلت ورکم دوی لا انکے دیمتین تاکی سر تدبیر زمان دیر مضبوط تی ام تسالهم اجرن اکنت غوار دوینا اجرن عوض فهم من مغرم المسقلون دید تاوان دو جدران شویدی یعنی دا اسلام میسیج ذکر نمانی چکا میسیج قبول کی نتر جان پیسے گوار نو تو خدا سے ہم لکھیں ام عندهم الغیب اکنا دوی خصا غیب دے علم غیب دے فهم یکتبونا دوی داغین لکل کئی فصبر دا اس حکم دے رسول پاک تا تسلیم دا تلقین دا سبب دے چه صبر کوا حکم درخ پلتا ولا تکن کسائے بالخوتے اما کہ گتو جلد بازی کا ان کے پکا سائے بالخوتے پشاند ملگری دماہی یونس علیہ السلام ازنا دا چکل دا آوازو کا اللہ تو مظلوم ادے دکشو دا غمنا لولا انت دارکو نعمتن کچر نوی مندر دلا یار نوی رسی دلی دا نعمت درب دا لنو بیزا بالغرائے نو دیبا ارچول شعبو بالغرائے پکلاو میدان کے وو مضمون حالان کے دے مضموم ضعیفو دیر کمزور ہے سلوی خردی دا ماہی پخیٹا کے تیرے کرے بدن دیر نرم شو بدن دیر نرم شو نو اللہ تعالیٰ چی ماہی دے دریاب غاڑی تاو گردو ماہی دے دریاب غاڑی تاو نو اللہ تعالیٰ پہ یو زیلدار بوٹے پہ جنہی چی دا پندائی نہیں لکا تورائی یو کدو دا کسم شے نو دا سی کسم یو بوٹے پہ زرغن کو آپے دا پاسا خور شو آپے دا پاسا خور نا پہ مستقل سو رہو او اگر دا سی عجیبہ بوٹے ہو چیغی تا انسیکس نرات لنے سو شے ہو کرو تو ہم نرازی نو آگا انسیکس کلر بوٹے ہو نو انسیکس نرات لن ذکر دیتا ہو کہ انسیکس لگے دلے دیکھو بٹور بیکٹیریا بننا ہوتے ہو وائرس بننا ہوتے ہو صحیح او یو حسائی تاس حسائی وائی یو حسائی اللہ تعالیٰ مکلف کرا نو آگا بس سہر و ماقام رات لا یونس علیہ السلام لے پائے ورکو ذکر چھ پائے دے کمزوری بدن دے مضبوطو لے دے پارا سجے پکار دے کیلشن پکار دی نو کیلشن پس کی دا سے اللہ تعالیٰ کہے اللہ تعالیٰ وہی زمان نعمت ورطا ورطا سیدھا کہ نویر اللہ نفذہ بلغرائے وہو مضموم اندے با کلاو میدان کی دے ماہی غرزول ہے ادھے دیر کمزور ہے نو بچ کے دینش فجتبا ربو انتخاب دو کا پروردگار دو فجالہو من الصالحین وی گرزو دے دنے کانونا و این یکعاد اللذین کفرو اتا کسرا پلیننگ کیا کسان چھ کفر کرے دے لیزلکونا کبی اب سارے ہم چھتا پخپل نظرونو بانے ہو خوئی ليصدقونك بأبصارهم كتاب نظر باس خلق فيك أنا دا غيد نظر ريزز فصليباني بدا سر كي منك وزلت نظر لك جدل دي رسالة جدل نظر پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا نظر بدنا دعا خود لدى أعوذ بالله من شر كل ما أخاف وأحاذر أعوذ بالله من شر كل ما أخاف وأحاذر يا كده غراني بس دا واي ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء دعم واي دا ورد كان دا وظيفة كان يعني كمعصوم تا يا چاتا گویا نظر بد لگی دا تو اي وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك فاكتبا ربو فجعلوا من الصالحين دا در آيات آخرين ليزلقونك بأبصارهم چه وخيئتا پس نظرون اخبرو لما سمعوا الذكرى چه كلا دوئي وارد قرآن ويقولون دوئي وإنه لمجنون چه ديلي ونيده وما هو إلا ذكر للعالمين اندر دا قرآن مگر ريمائندر دي مخلوقات دا پارا نو خلاصة سورة قلم خدای پا قسم وي چه تنللي ونيده او دا تا دا پار ريوارد و معظيم دي دشمن دي ده بدو صفات و حامل دي ده مشرکین و عمل بالعاقبت تباہ و برباد دي دوی سر پخپل شرک بانے اس دلیل نشتا خود تصبر کوا تلے ونے نہیں بلکہ ریمائنڈر ورکا ان کے لئے